nesos intres, como despedimos a señora Asunta, pois con goa de galego, chea de vida, e chea de vida estaba a señora Asunta. Bares no fechan. Estaré subiendo alguna montaña. Estaré buscando a sombra de una barra. Estaré Pues seguimos, vámonos a, volvemos a Galicia. En estos intres vámonos a ir a Vigo y vamos a recibir a Tamara con guá de galego, chea de vida. Y así, chea de vida está Marta, chea de energía. Así que, muy buenas tardes, Tamara. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué Vigo sigue ahí, chuvioso o no? Moi chuvioso, ¿sí? Moito. Bueno, así cando vayamos veremos esa Galicia verde como eu fai moitos anos que non a vexo. Sí, sempre me toca no mes de verán. Ah. E entón no verán, pois todo o mundo está verde, pero non é como o verde que eu quero ver na primavera. Entendo. Bueno, últimamente non é que pare de chover, ata no verán, sí. Pero bueno. Bueno, pero eso. Bueno, ti quieres unha persoa graduada interpretación, traducción. Uh-huh. Actualmente estás cursando un máster. Sí. En literatura. Ese foi o que fixe o ano pasado. Uh-huh. O de literatura e cultura. Exactamente. De Santiago de Compostela. Uh-huh. Agora estou facendo o máster de profesorado. Uh-huh. En Vigo tamén estou estudando, bueno, a través da UNED, filoloxía. Uh-huh. Hispánica, como sei este ano tamén. Tamén filoloxía hispánica. Ajá. Pero unha rapaza tan nova como tú, como ten tanto, dixermos, digo, non sei, como se che sobrara o tempo. O tempo nunca sobra. Iso é certo. Son ganas de aprender. Sí. Sede de coñecementos, máis que nada. Sí. O tempo non sobra, pero bueno, cando se fan as cousas que lle gustan a un, sempre se saca. Por iso que falta. Debemos consumir sempre cultura. Sí, na miña opinión, claro que sí. Porque aparte sí. De que tamén é beneficioso contra o Alzheimer e outras enfermedades máis así de estrés e todo iso. Sí. É moi enriquecedor. Sí, sí. Sí, é un impulso sempre, continuamente, sí. cara adiante. Sí. Eu que sou unha persoa que me gusta ler. Ajá. Entonces, me dicen moitas certas veces, porque agora traballo en Xubileo. Ajá. E entón, pois, como me gusta ler, pois leo, mesmo en galego que en castelán. Sí. E entón, pois me dín, pero tú sempre vas cun libro na man. Dicecho un amigo. Non é un libro, é un amigo. É un amigo, sí, sí. Señor, un amigo. Digo, porque enséñame moito, non me riñe ni nada. Claro, xa non falamos só de literatura, de calquera forma, sí. de cultura, teatro, arte, cinema. Uh-huh. De todo aporta moitísimo, moitas cousas diferentes que están interrelacionadas sempre entre sí. Uh-huh. pero sí que fai moitísima falla, sobre todo na sociedade que vivimos agora. Sí. Para reflexionar un pouco cara onde. Uh-huh. Imos, para dialogar con nos mesmos e tamén cos outros. Sí. Claro que sí. Como exercicio tamén de introspección. Sí. E de coñecemento. Uh-huh. En xeral. Uh-huh. Eu o que opino. Porque eu teño envexa, pero envexa sana, pois, por exemplo, de persoas como tú e de outras máis, porque eu, claro, naqueles tempos non se podía. Non había esas posibilidades. Non había as posibilidades. Ainda así, hai xente que agora tamén hai moitas posibilidades e non as aproveita. Iso depende, sí. Da época. Porque eu vexo, por exemplo, cando, por exemplo, as tecnoloxías, non sei, persoas que están xubiladas, e veilas pasear sin, parece que van sin ánimo. e eu lles digo a veces, pero tú podes ir a aprender, non sei, se che gusta, por exemplo, estas novas tecnologías, o ordenador, que despois entregan xe un móvil e podes entendelo perfectamente e tal, sí, pero eu eso non sei. Digo, se os operas facer, sí, xa non ibas. Sí, pero tens, claro, que ir a aprender como fomos os máis. Claro, por eu, eu claro, xa o collín un pouco de eso, collín con un pouco de medo, porque claro, era o primeiro que tocaba, pero polo menos, como me dice a unha rapaza nova, dice, tranquilo, que se supera xa non viñas. Sí, claro que sí. E entón, pois, dice, ahora tens que aprender a encendelo e apagalo. Sí. E despois achiremos enseñando pasos como si era. E entón, pois, eu vexo moita xente como tú, por exemplo, que eu tiño envexa sana de poder este desenvolvemento da palabra, este manexo. Pois, bueno, digo, xolín, que a envexa sexa sana. Sí, sí, no, pero é sana, é sa. É broma. A envexa é sa. Porque se non fora sa, pois xa non xo diría. Bueno, pero para ser locutor de radio creo que tamén hai que ter moito manello da palabra, non? Bueno, sí, bueno. A veces tamén me nublo, ¿eh? Bueno, pásanos a todos, ¿eh? Bueno, aos escritores en xeral tamén lles pasa, supoño, sí, eu. Sí, sí. Hai días que, sí, que bueno, está un aí enfrascado noutras cousas e non ten ese dominio da palabra que tería noutros momentos. Exactamente. Claro que sí. Eso é para, en todo. Sí, sí, sí, no. Iso é enfermedade de todos. Bueno, sí. Por exemplo, como foi se dedicarte a publicar todo isto? A publicar eu tive bastante sorte, porque tal e como está o panorama non é moi fácil, e sobre todo a xente nova, a xente que non ten nome, en xeral, tiven sorte. Escribí un libro en prosa en castelán, foi o primeiro que intentei publicar, e mandei no a editoriais pequeniñas que eu vía que apostaban polos escritores novos, polos, claro, escritores noveles, sí. Sí, sí. E tiven sorte, un día, despois de meses, chamoume a editorial que me editou, Diversidade Literaria, que é de Madrid, de aí adiante, ofreceronme un contrato de publicación, e aí foi. E despois, o poemario que veño de publicar, Nenas Pirais, publicouse gracias a un premio. Os premios aquí en Galicia son moi importantes, sí, sí, en todos os eidos, pero en poesía creo que especialmente ofrece moitas veces a posibilidade de publicación, e así foi. A verdade, non foi sorte, foi moita sorte, hai moito traballo, pero sempre digo, traballo sen sorte non, sí, bueno, queda aí. Además de traballar, porque isto nunha discoteca non se fai. No. Tampouco que me guste moito, así que tampouco, bueno, é aí. Bueno, sorte que tes. Sí. Non, me vai, non. Pero, non, que ademais eu desde que levo metido neste tal e coñecendo xente como a ti e persoas como tú, que o loitadoras que sodes, e que haxa xente aínda que diga como ellos que vos queiran facer retroceder un pouquiño, facer esperar, digo, pero se ten ese bon traballo feito, vai o adiante, que continue. Sí, pero non é fácil. A xente en xeral venos como persoas inmaduras aínda, como persoas que non, que sí, sí, non sei, sí, non que, sei sin experiencia. Sí, é que non podemos dialogar, o mellor é todo o contrario, somos xente moi aberta, claro, moi aberta, cunha bagaxe, é certo, cun percorrido vital menor, pero tamén intenso, claro, tamén intenso e reflexionado, así que eu penso que nese sentido non temos problema ningún, pero bueno. Eu sou unha persoa que me gusta falar con persoas xóvenes, e despois se quero lembrar algunha cousa, eso, con persoas xa maiores como son avós ou eso, sí, daqueles, claro, tempos, non? É que todo enriquecedor. Claro, aí está, todo é moi enriquecedor, en distintos aspectos, pero claro que sí, podes falar con todo o mundo e todo o mundo sempre se aprende. Claro, porque tú, por exemplo, de teus avós sempre aprendes algunha cousa nova. Moitísimo. E aínda que penses que coñeces toda a súa vida, sempre aprendes algo novo. Sí. Todo que non a coñeces. Sí. Porque as persoas maiores, sobre todo se estudiaron un pouquiño, se persoas que leen, pois sempre sacan boa nota para os seus netos. Sí, que é certo. E ainda que non estudaran, porque sí. Eu estou pensando, por exemplo, na miña avoa, sí, que non estudiou. O que pasa é que ten unha vida moi intensa, tivo unha vida moi, moi intensa, tivo claro, de aquí para cola e non parou. Claro. Ten moitas vivencias, moitas experiencias, que sempre son interesantes de saber, de coñecer. Por iso digo. Moitas veces é materia para os escritores. ¿Sabes? Sí, sí, sí. A veces aprendes moito deles. Sí. Porque era o que dicía, non lembro agora o nome, pero era unha seca da Coruña, e dice, eu teño falado moitísimo con miña avoa para escribir poesías, sí, e falar moito con ela, ir moito ao sembrado, ir moito con ela, dice, porque ela gustaballe ir ao seu horto e plantar as súas leitugas e todo, e ir moito con ela, dice, a dar de comer as galiñas. Pois de todo eso a min dábame certa vivez. Claro, claro, certa base de aí cultivar tamén. ¿Qué? Como a boa cultivaba coas plantas, pois ela cultivaba coas letras. Esa. Sí, sí, sí. Eso é o que digo eu, digo dicen os a veces que din, por exemplo, e a máis tío sábelo ben. Uh-huh. Cando falan, por exemplo, dun mestre, sí, e din, que non lles enseñan educación. Eu digo, o mestre enseña materias. Sí, claro. A educación, claro, ten que dala usted na casa. Sí, ahí está. Digo, se usted non sabe educar, pida apoio, que yo darán. Hai que distinguir educación en canto modais, en canto educación de contidos. Exactamente. É unha diferencia que non todo mundo ten clara, iso sí que é certo. E agora que estou estudando para ser profesora, podo dicilo ben. Sí, sí. Espero que me veñan alumnos educados, sí, sí, comportamentados. Sí, hombre, normalmente eu tiño unha sobrinha que é mestre, é docente, e ela sabe o ben e dice... Dice, o mellor de 25 que teño, ou 15, uh-huh, o mellor ben chun que non, pero dice, pero o 99% son rapadinhos, quizás teñan máis inteligencia uns cos outros, pero sí, claro, hai que apoiálos, digo, porque non todo mundo pode ser un gran estudiante. Claro, ou xa non é máis inteligente ou menor, porque algúns serán máis inteligentes para unhas cousas e outros para outras, iso está claro. A inteligencia mediuse sempre do mesmo xeito, pero é moi subxectiva. Sí. Cada un ten unha inteligencia diferente. Eu penso así, ninguén é máis listo que a ninguén. O que pasa é que antes o que tiñamos que estudiar todo, claro, se non estudiabas todo aquilo é que non eras, claro, inteligente, non valías, claro, para nada. Claro, claro, claro. Yo mellor a min gustábame, claro, ser xastre, pois sí, non tes que estudiar isto. E non tiñas oportunidades porque non tiñas esa inteligencia que a ti che exixían. Pero agora penso que isto está cambiando, está mudando. Sí, no, isto cambiou bastante, gracias a Deus, está cambiando. Uh-huh. Eu, por exemplo, vexo rapaces aí en Galicia que salen, pero moi ben preparados, porque temos que dicir que en Galicia, uh-huh, temos unha boa base de docentes maravillosos. Sí, estou pensando tamén nas universidades. Aquí en Galicia creo que en xeral hai moi boa calidade universitaria. Sí, sí, sí, sí. Sí, aí sí que comparto. O malo é a falta de oportunidades, logo. Sí, tal, claro, iso é as oportunidades, que as universidades pois son moi caras, sí, non todo o mundo quere chegar. Eu vexo cos rapaces hoxe en día, o que vexo por parte das minhas sobrinhas, uh-huh, de amigos e tal, que isto queren facer aquilo, queren facer o outro, non tan chegado, porque claro, os pais non lles poden pagar todo, sí, dice, eles traballando do que sea para poder sacar isto, que a ver se podo sacar isto para sacar aquilo, uh-huh, non sei, ou facer un máster ou un estudio, claro que é deses estudios que sea. Sí, hai moita xente nesa situación, pero bueno, ainda que non se poida facer nun primeiro momento, eu creo, sí, que nunca é tarde e sempre se pode voltar. Sí, sí, sí, sí, no, por lo menos encher esas ganas que tiñas ti de facer algo. E iso é algo que está a facer moita xente, xa xente algo maior que non puido facer X cousa por tales motivos, que está regresando para encherse de algún, sí, sí, xeito diso que ela desexaba. Pois eu outro día falando precisamente con con un señor que coñezco toda a vida, pero eu sabía que era unha persoa que estaba preparada, porque xa da maneira de falar e tal, eh. Pero claro, chegou o momento que tuvo fillos, tuvo que deixar a carreira, que ele era, quería estudiar dereito, e entón, pois, cando os fillos os colocou, e, en fin, os puxo en xiro e tal, estudou a carreira. Cando se xubilou, dice, pois, ahora vou acabar, dice, defendo un juicio, e para min acabou a abogacía, pero tiño ese gusto de facelo. Claro, claro que sí, é que nunca é tarde. E digo, jolín, digo, ya ahora é un señor que está nun casal, que é o que se fai para... para que os avós, pois, va, ir de excursión sen sitio a outro. E entón se enterouse que eu era galego, e a súa muller dice, non quero nada máis que... dice, é que non me sale de Galicia. Pois, Tamara, dime. Foi un prazer falar contigo. A nada, cando queirades, aquí estou. Non será a última vez que te molestemos. Cando nos enteremos de alguna cousinha máis, e senón, pois, polas redes nos vamos ir enterando de cousas. Vale, vale. Pois, gracias a ti por deixarte molestar nada, neste nada. Nestas horas. Nada, tende moi boa tarde. Igualmente a ti, e unha aperta a Vigo e outra para ti. Vale, hasta loguiño. Hasta loguiño, boa noite. Bueno, pois despedimos a Tamara, si mal non recordo, cos miotos na Eira. Bueno, señores, isto non deu para máis. Comenzamos a 6 e banda las 8, así que, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e que a rúa sexa a vosa liberdade. Esperemos que para o sábado que ven estemos o equipo completo aquí en Sempre en Galicia de Radio Cornellá. Así que, señoras e señores, boa noite e lembren que hoxe está a nosa amiga Sés na Avenida do Carrilet 301, elí na sala Salamandra.